kaka moima moima boy ko bi malelo tongo ya moku ya mama e tongo ya lelo tongo ya makambo mama e noto na lota kina butu ondoto ya bandoki mama e tongo ya lelo tongo ya makambo ima disant de silence lelo na loti yo lisusu e napekisaki yo pokeni nalingaki ntengo tokabwa na tala lelongo ofingisi ngai na miso ya bato ya kinshasa nabondelaki yo mingi ebongaki oyokela ngai tala lelo okomi konyokwa maonga nazali te sango nazali koyoka balobi ngai mobali ya poison bazuzi ya nzela oyo bapesi ngai fote likambo batuni te sango nazali koyoka balobi ngai nazangi reconnaissance bazuzi ya banganda oyo bapesi ngai fote likambo bayebi te ololo na loboko okende na lilita ya tata osenga bolimisi oboyaki kotosa maloba maye soki bongo ebosani bandeko to mpe esali fote nzoto mobimba ekofuta o fote ya bongo bongi na kiti ya matanga bandeko ndoto na mondambo epai bakoyemba epai bakolela mama e mopepe mwapokwa mwa moi mwa ebale ya zair naboye ememela ngai ngo sheri osango na yo ya mawa mopepe mwakai na mwapokwa mwa moi mwa ebale naboye ememela ngai ngo sheri osango na yo ya mitelengano ya makambo samedi ya lelo samedi ya makambo mama ndoto nalotaki yo ndoto ya makambo poso ya lelo poso ya makambo mama lisa le silence o lelo opesi nga raison na se ya motema napekisaki yo kokende nalingaki te tokabwana tala lelo yo ekomi ver kase sa reparation nabondelaki yo mingi ebongaki oyokela ngai tala lelo yo okomi konyokwa manga nasi na bale nasi na bali yoyo sango esali nga mpasi balobi ngai maboko makasi baposani bapasi namonela ye nazwa souvenir ete kaka bashokala molo nabondela kio mingi na loba kiseli kambo moko biso bikonge ngana miso nyoso faunite Fololo na maboko kini na lilita ya tata Ose nga bolimbi si obo ya kiko yoka maloba maye Soki bongo yebose ni bane koto pe salifote Zoto mobi meko fota o fote ya bongo ye Bongi na kitia matanga bane konoto nambo nambo Epa itoko ye mao epa itoko lela masia ye Mo pepe mo poko mo moi moi bale Na boye me melanga olo na kao ya sango na yo ya mawa Mo pepe mo poko mo moi moi bale Na singi me melanga olo sango na ngai pa ya zame Mina pasi, kana zangi mwena bikisa yo Ata pelo kola toka mwana Na kolinga tena yo kayona sango ya pasi Lelo yo wana na meto alo bitalo Kana zangi mwena ya kota la yo Epa inatika la mana sinabala Bako pesa ngate permisyon na tala yo Sango na yo ki olingi kokufa Kana zangi nguya na bikisa yo Na pesi elikia sena lo sambo Na longoli maloba ya kana nyoso tolobanaka Lelo yo wana oko mina pasi Kana zangi mwe na bikisa yo Ata pelo kola toka bwana Na kolinga tena yo kayona sango ya pasi Lelo yo wana na meto lopitalo Kana zangi mwe na ya kotala yo Epa inatika langana sinambala Bako pesa ngate permisyon na tala yo Sango na yo ki olingi kokufa Ngana zangi nguya na bikisa yo Na pesi eliki asena lusambo Narongoli maloba ya kana nyoso tolobanaka makambo ebele ebele o tonton masasi songo ya lelo tongo ya makambo tonton solo baligi bayinisanga na nzambe weekend ya lelo weekend ya makambo ebele ebele o mama asiaseleka ngai ye kalengo amisie balingi bakamata ngai zoba poso ya lelo poso ya makambo ebele o na le pacha na baza folola na lobaka okende na lilita ya tata osenga bolimisi obwyaki kotosa maloba maye ata tokabwani soki tokutani topesanaka mbote soki bongo eposani bandeko tompe eseli fote nzoto mobimi okofuta ofote ya bongo wikendi ya lelongo wikendi ya makambo enzike tonto karlito e pepe kale nalobelaki ye mama biso bikongengaka na miso biso bauni te nayibisaki yo mama soki okoyoka biso bikongenga o bauni te biso bikongenga o bauni te Bisa bikongengango paunite.